anatazama, giza nene limetanda, hujui uende wapi. Unavyoteseka pia Mungu anakuona. Huyu Yesu yupo kwa ajili yako. Yeah. jitokeza, mtazame msalabani, kateswa kwa ajili yako, mtwike fadhaa zako, atashughulika.